سورة البقرة درس نمبر 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم پدې آیاتونو کې ترغیب د پاره د جهاد ورکی او فرمای کان الناس امه واحده او خلق ټولګي یو فبعث الله النبیین نور علی قلب الله تبارک وتعالى پیغمبران مبشرین زیری ورکونکی ومنذرین او ير ورکونکی چ کلا دلتا اشکال لے چ کلا خلق یو او په توحید باندې ولاړو نو ټیک ته د زیری ور کول د پاره خو پیغمبرانو زیری ور کو خو یره ولا د سنه ور کوي نو د دې جواب سورۃ الیونس 19 نمبر آیات کې شوی دی او په 19 نمبر آیات سورۃ الیونس کې فرمایي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا نو خلق تولگی یو مگر اختلاف یو کو او دارنگی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنه اغه قول چی ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمائي چد نوح عليه السلام او دو آدم عليه السلام ترمنزا لس پیڑائیوی او دا لس واړه پیړې ټولې د الله په وحدانیت د الله په توحید باندې مضبوطی وي په یو شریعت باندې او په حق شریعت باندې او نو اختلاف یو کو نو چې کله اختلاف وشو نو الله پیغمبران راولېګل آغا چې زیری سره سره یره ورکی نو زیری چاله ورکیږي چې څوک مسله مني څوک اختلاف ته توحید سره نه کوي اغیل دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا زیری پیغمبران ورکی او کم خلق چی اختلاف پیدا کی پا مسئلہ دا توحید کی او خلافو کی دا مسئلہ دا حق نا اغیل دا پارسشی یر ورکو ان کی کچرتاسو دا خلاف کوئی نبیا دا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب نوی ری گئی دارنگی اللہ تبارک و تعالی قران کریم را لېګلې دي کتابونه را لېګلې دي د دینه مخ کې اومه ها پیغمبرانو لې چې کوم ور کړیو نو هغه کتابونه هم راغلیو او دا هغه کتابونه او د قران په ذریعه سره چې دا اخیری کتاب دی الله تبارک وتعالى د دې هغه اختلاف ښکار کوي کان الناس امه واحده او خلق ټولګي یو په توحید نو چې کله اختلاف وکړو فبعث الله النبيين نراوليقل الله تعالى پیغمبران راليقل بالله پیغمبران مبشرين زيري ورکونكي ومنذرين ير ورکونكي زيري ورکونكي مننكو دا توحيد تا او مننكو دا الله تبارك وتعالى دا دين تا او حق مسلي تا او ير ورکونكي نمننكو تا الله تبارک وتعالى د دې پیغمبرانو سره کتابونه هم نازل کړیو وانزل معهم الكتاب اور علی گلیو د دې سره کتاب بالحق په پورا بیان بالحق په ښکارا کولو د حق باندې لیحکم بین الناس دې د پاره چې فیصلو کی په منځ د خلکو کې فی مختلفو فیه پاس کی چې دې اختلاف کړو پاره کې الله وی ما د پیغمبرانو سره کتابونه را لېږلو او په کتابونو کې مې حق سرګن کړو او حق مې ښکارا کړو چې فیصلو کی په منځ د خلکو کې په هغه څه کې چې دې اختلاف کړو په هغه کې. او سورۃ النحل کې سلور شپیتم نمبر آیات لګ راو باسي سوال لسمه سپاره سورۃ النحل سلور شپیتم نمبر آیات کې الله پاک فرمایي چې تا ته ما دا کتاب پیغمبره نه دی را لېږلې مګر د دې دپاره چې واضح کړي دي تا ښکاره کړي دي تا هغه څه چې دې اختلاف کړی دی په هغې کې. وما انزلنا علیک الکتاب نه دی را لېږلې مونږ په تا باندې کتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه الا مگر لتبین لهم الذی چې واضح کی دیتا آغا اختلفو فیه چې دی اختلاف کړي او پاره کې یا اختلاف کړي دی پاره کې. الله تبارک وتعالی او فرمایي چې پیغمبره تا ته می دا کتاب د دې د پاره درکو چې ته د دې کتاب په ذریعه سره چې کوم اختلاف دی پیدا کړی دی چې هغه اختلاف ورته واضح کړي چې دی کوم اختلاف کړی دی. نو دلته الله تبارک وتعالی هم د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر او فرمایو چې ما دا زیری ورکوونکي یره ورکوونکي در لېږلي وو خو د دې سره مې کتابونه در لېږلي وو بالحق په حق باندې چې حق مسله به بیانوله لیحکم بین الناس دې د پاره چې فیصله وکړي په منځ د خلکو کې فی مختلفو فیه په هغه مسلو کې چې دی اختلاف کړی په هغه کې. ومختلف فیه او دی اختلاف نو کړی په هغه کې ومختلف فیه او اختلاف نو کړی په دې کې الا الذین مگر هغه کسانو کړیو اوتوه چې ورکړی شوی ورته من بعد ما جاءتهم البینات پستاغینا چراغلی و دیتا دلائل واضح بغیم بین هم دو وجه دینا دو وجه دو سرکشینا پا منز دو دی کی دو وجه دو سرکشینا پا منز دو دی کی او دا حق پرستو سر چی دی کم سرکشی او بغاوت کرو دا غی دو وجه نا اللہ تبارک و تعالی وی چی دی سرد دینا چی ما ورتا کتابونه لیگلی و حق می ورته واضح کړي وو خو دا غي باوجود بیا اومه اختلاف وکړو. نو اختلاف په کې چا کړي وو چې دا دلایل ورته ورکړي شوی وو د دلایلو باوجود اغي اختلاف وکړو خو دا اختلاف د څه د وجه نه وو بغیم بینهم د وجه د سرکشی نه په منځ د دې کې د حق پرستو سره سرکشی د حق پرستو سره بغاوت دا حق پرستو سره په سم باندې وو په دې باندې که مراد تینا د نبی علیه السلام په زمانه کې یهود واغستې شي نو هغې ته به خلکو علما د وخت وي او چې څه ضرورت په خلکو د دین په باره کې څه ضرورت تپوس ته پاره به راتله نو چا له به راتله دغه یهودو علماو له به راتلل. نو چې کله نبی علیه السلام راغی نو د نبی علیه السلام نفس خود دی هغه چرچه ختمیده نو د چرچې د ختمیدو د پاره سرکشی د وجه نه دی چې کم دی چې د نبی علیه السلام او د حق مسلې سره کم خلاف د سرکشی د وجه نه و نو هغه یې ونه منه. نو اختلاف یې وکړو په حق کې د الله د توحید په مسله کې او د پیغمبر د حقانیت په مسله کې چې دا په حق پیغمبر دی دا هغه نه د انکار کولو په کې اختلاف وکړو. والله والله تعالی چې دی داغه د منلو نه اختلاف وکړو والله والله تعالی چې دی یهدی من یشا توفیق ورکړي چاله رچ خوښي الی صراط مستقیم په طرف تلار نه غي. دلته الله تبارک وتعالى د دې بیمانو کچری دی بیمانی کوي او دی اختلاف کوي د حق سره او خلق د حق نه اړول غواړي نو الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې مؤمنانو ته توفیق ورکو د هغه مسلو چې دی پکې اختلاف کړي او حق طرف ته ولا توفیق نصیب کو او دا د الله خوخه ده چې چاله توفیق ورکوي. الله تبارک وتعالى په دنیا کې چې غي ځان ته نسبت غټو غټو علماو کو او چې کله د نبی علیه السلام او د غمل ګرو صحابه رضوان الله اجمعین په دې دین مضبوط ودرېدل لاړل هغه خلق چې هغې د سرکشۍ د وجې نه خلاف کړی و تباه او برباد شو نیست و نابود شو. الله تبارک وتعالى هغه صحابه کرام چې هغې د حق ملګرتیا کړی و وګوره څنګه لارې نصیب شوه او تر د قیامته پورې انشاءالله هغه لاره روانه ده او چلیږي چې چاله توفیق الله پاک ورکوي. الله دې موږ له د حق مسلې توفیق نصیب کړي چې موږ په هغه سیده لار باندې د الله په توفیق باندې روان یو. چا لار د قرآن او لار د نبی علیه السلام د سنت د الله دې زموږ نصیب کړي. اما حسبتم آیا ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشئ تاسو جنت ته ولما یاتیکم او نو به راغلی تاسو ته مثل الذین خلوا من قبلکم حال دا کسانو چې تیر شوی دی مثال دا کسانو چې تیر شوی دی مخکې ستاسو نه مستهم البأساء چې رسیدلی و دی تعجزی والضراء وتکلیفنا مرضنا وزلزلوا او جړ قولی شوی و حتا تر دې پورې یقول الرسول چې وی به پیغمبر خود پیغمبر وینا بسوا وی به پیغمبر د تسلی خبرې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی و ما هود دې پیغمبر سره متا نصر الله نو دې تابعینو امتیانو د پیغمبر بسوی کله به وی امداد د الله تعالی نو پیغمبر بسوی الا خبردار ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله دې نږدې. دلته ترغیب ال الجهاد لکه څنګه چې مخکې ترغیب ال الجهاد ورکو چې اختلاف یې کړی د حق نه نو الله چاله توفیق ورکو د حق مسلې ته چې هغې مجاهده وکړه او د الله په لاره کې قرباني وکړه. نو دلته الله پاک وایي تا به جهاد نه کړې تا به قرباني نه کړې په دې آیات کې وم او په تا باندې به د هغې خلکو حالات نه راغلي چې هغې ته وګوره څومره جزای او تکلیفونه مصیبتونه مرضونه تکلیفونه رسېدلي وو تر دې پورې چې جړکولي شوي وو نو په تاسو باندې به هغه حالات نه راغلي او ته وایي چې زه به جنت ته داخل شم. سورة العنکبوت کی ہم اللہ تبارک و تعالی فرمائی 31 نمبر آیات کے احزب الناس ان یترکو آیا گمان کئی خلق ان یترکو چی پریبا خودلی شیدی ان یقولو چی وائدی آمننا من ایمان راوڑے دے وهم لا یفتنون وهم لا یفتنون او دیبا پازمائش کیونو غرزولی شیم. الله تبارک وتعالى فرمایي چې خلق خلق ګومان کوي چې دی به بغیر د امتحان کولو نه دغه سي پرې خودي شي امتحانات په دنیا کې راځي. الله تبارک وتعالى وایي نو دلته هم ويم حسبتم آیات تاسو ګومان کوي ان تدخلوا الجنه چې داخل به شي تاسو جنت ته ولما یاتیکم او نو به راغلی تاسو ته مثل الذین خلوا من قبلکم مثال دا کسانو چې تیر شوی دی مخکې ستاسو نه هغه څوک مستهم البأس او چې رسیدلی و دی ته تاوانونه تکلیف عجزای والضراء او تکلیفونه مرضونه وزلزلو او جړکولی شوی و حتا تر دے پوری یقول الرسول چی وی با پیغمبر والذین آمنوا کسانو چی مان راوڑیو ما ہود دے پیغمبر سرا متا نصر اللہ کلبو امداد دا اللہ تعالی. دلتا یو اشکال واردیگی چی آیا نبی علیہ السلام دا خبر کولی لکا چی کلبو امداد دا اللہ تبارک و تعالی. نو دے نبی علیہ السلام تول جون تتاسو اگو رہی نبی علیہ السلام چې کله د مکی نه هجرت کوي ناغه ته خو الله تبارک وتعالی د حق مسلې دومره حمایت ورکړیو او دومره الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام له همت ورکړیو چې کله هجرت کوي او سراقه د دې پسې ورخلاص ته او د نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یولیدل او نږدې شو سکا نو چې نبی علیہ السلام ته ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یې سړی خو بالکل را نږدې شو موږ سکا. نبی علیہ السلام وای الله زمونږ سره دی. دا غد اس لومبه خپې چې کوم نه پښګه کې دن نه لړی سوال نه پیدا کېدو چې قدم اسمخ کې اغستې وي سوراکه پوه شو. نبی علیہ السلام ته وی یاره زما د پاره الله ته وایا چې د دې اس لاخپی چې کم دین په حرکت کې راشي. نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالى ته سوال الله تبارک وتعالى ا حرکت کې دا غاغه دا اس اغخپی او بیا سوراکه فوشو اور ته وی یا رسول الله ز پوښوم یا پیغمبر ز پوښوم خو زه یو خواست کوم چې کله تاسو پتح په مکې باندې راشي نو ماله به امن راکوي. او نبی علیه السلام ورته وی سوراکا سبې حال چې د کیسرا بنګړي ستا په لاسو کې ستا لاسو ته در وغورځولی شي. نو د نبی علیه السلام خو تر ډېره پورې د خپل دین نه داسې مضبوط امیدونه او مضبوط یقین په دې دین باندې چې دا دین به الله تبارک وتعالى غلبه کوي. او په حدیث کې راځي حبیب رضی الله تعالی عنه چې دغه حباب رضی الله تعالی عنه عفوا حبیب نه حباب بن ارت رضی الله تعالی عنه هغه راځي او نبی علیه السلام ته وایي الا تستنصر لنا الا تدعو لنا و پیغمبر ته زمنګ د پاره سوال نکای صلی الله علیه وسلم ته زمنګ د پاره دوا نه غواړی ته ګوري نه چې من کوم حالت ته رسیدو. نبی علیہ السلام ورته وی و حباب تا ته پته نشته چې په دې دین کې خلکو باندې څومره مخ کې سختۍ تیر شوې دي ته خود خپلې سختۍ فریاد ما ته کای او ستانه مخ کې داسې خلکو چې ډوغل بوله او کنستې شو او پاغه ډوغل کې باغه تر د دې نامي نامي پورې خخ کړې شو او د پاسه نه بپی ارکی خودی شو دو پاړې بشو هغه د دې دین نه نو واغخته. وا حباب دا سه خلکو چې د اوس پرې منګزي ولا جوړ شي وي او چې کله به داغه په بدن راکاګلی نو خوخه به کته چې کم دی جدا کېدې او ډوکی ته به سر د اوس پرې هغه منګزي رسیدې خود دې دین ناغي نه واپس شوی. خو تاسو ډیره زلت ډیره زیات تلوار کوي او زه د الله نه امید ساتم چې دا سه وخت پراشي چې خلق په صنعانا حضر موت ته سفر کوي. لا يخاف الا الله نه به یریږي مگر بخ صرف دی او الله تبارک وتعالى نه دا سه وخت را روان دي. نو د پیغمبرانو خدا سه امیدونه هغه وایي چې متا نصر الله کله به امداد د الله تبارک وتعالى. شیخ القرآن د پنج پیر الله دې په رحمتونه راوړی هغه دا وضاحتونه کړی دي چې خلق د پیغمبر او دارنګې د قرآن په اصل مقصد باندې ځان پوه کی ناغوی دلتا حتا یقول الرسول تر دې چې وی به پیغمبر د تسلی خبرې پیغمبر به تسلی خبرې کولی. او دویم نمبر تاسو چې د آیات ختمیږي نو تاسو وګورئ کته سلی کلی دي سوک تلاوت کولی شی وګورئ تاسو اخیری چې آیات ختمیږي سوې علا ان نصر الله قریب. نو پیغمبر ورته خبردار د الله امداد نږدې ده. نو پیغمبر وی چې کله به امداد د الله تبارک وتعالی نه، بلکې پیغمبر تر دې پورې چې وی به پیغمبر دی ته تسلی خبرې. کچری دا خبرم خلق ثابتی چیر پیغمبر وی چې کله به د الله تبارک وتعالی د امداد، نو بیا خود دی امت په پیغمبر باندې غرواله راځي. سورۃ الاحزاب کې 22 نمبر آیات کې چې کله مؤمنانو هغه ډلې ولیدې د کافرانو، نو قرآن د هغې صفت کوي چې الله تبارک وتعالی د هغې د ایمان هغه اثر نورم سیوا کو. نو مؤمنان خو چې د نبی علیه السلام صحابه خو چې داسې حالت ویني، نو د هغې وګوره ایمان څنګه، او بیا د پیغمبر د شان سره چې هغه وی کله وی د هغه په الله باندې مکمل اعتمادی، او کنی دا غی اعتماد د پاره چې کله نبی علیہ السلام د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره په غار ثور کې ناستو او کافران راغلل، ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته سوی وی یا رسول الله کسرونه خکته کړه خپل خپو سکا چې کم زید دی خپی دی، او مونږ ته وکتل مونږ ویني نا. نبی علیہ السلام وی ما ظنک باثنین الله ثالثهما، دا وخت یاره وکه نه وه، نه پوجو نه ورسره چې کوم دی نو وسلې وې نه ورسره کسانو، خو پیغمبر د همت خبره کوي او د یقین خبره کوي. ستا څه خیال لی په دعا باندې چې الله ورسره درېمي؟ موسی علیه السلام چې کله دریاب خواله ورغی بني اسرائیل وی تباه شو، وی ولې وی درستو نه دشمن دی او مخکې نه دریاب دی اوس به څه کوي؟ هغه وی کلا انما عي ربي، ندي دا سکار زما سره زما رب دی. پیغمبر د الله تبارک وتعالی په امداد باندې مکمل یقین ساتي. د دې وجنه نبی علیه السلام چې کله په غزوه احد کې ولاړ دی او صحابتی تر بیتر شو، هلمو الی عباد الله علی عباد الله، راشي زما طرف ته بندگانو د الله، انا النبي لا كذب وانا ابن عبد المطلب، زه پیغمبر د الله يم دروغجن نه يم، او زه د هغه نر خاندان والا زوی يم چې ابن عبد المطلب او د هغه د زوی زوی يم چې نر خاندان دی، د نر خاندان سړی يم. تاسو خپل پیغمبر ته نه ګورئ چې په میدان کې ولاړ لی. صحابه چې دا واز اوري د یو ځای نه د بل ځای نه صحابه چې کم دی راغوټکیږي. د دې وجنه پیغمبر خو په سخته سخته کې د الله تبارک وتعالى وګوره سوره د همت ورکول د صحابه او تا او دارنګ خپل ملګرو ته د همت خبرې کول، دا د پیغمبرانو کار دی. حتی یقول الرسول، دا دلایل د دې لپاره چې کم از کم یو سړی د دې د سبب یا تپوس کوي چې تاسو ورته خولي شئ چې د نبی علیه السلام د پیغمبرانو په وخت سخت تکلیفونو کې او داخله پیغمبران دي. اوس درس در اوګدیږي کنینو سورۃ البروج کې وګورئ ذات الاخدود، او ګورغه خواندان د کندو چې غیمان اور بل کړو ذات الاخدود، ا چې کلا غیمان یې غورونه بل کړو په کندو کې، او غیبه ورته غرزول او داغینه بد نه ګڼل مگر دا خبره چې تاسو ایمان راوړی دی، نو خلک به ورته غورځو هغه ورته. حتی دا چې یو ښځه راله او داغی سره بچی و، یو بچی ولا غورځو وی ته د دې خپلې خبرې نه چې ته وایې ما په یو الله ایمان راوړی دی، واپس کیږي که نه واپس کیږي؟ هغې نه واپس کیږي. دویم بچی ولا غورځو چې هر سوره بچی و، یو بچی د هغې په غېږ کې و، چې بچی ولا ورته وغورځول نو یو بچی پاتې شو چې د غېږ هغه بچی و، نو چې د غېږ هغه بچی غې راتله نه هغې ځان سره نږدې که چې دا خو نه در کوم نه. هغه بچی ورته وایي یا اما ازبری ان موعدک الجنه و موری صبر کوه، اخیری انجام ستا چې کوم دی جنت دی. هغه زوی ولو مغرزو او یو سپتا غرزو هغه بس ما غرزوي خو یو وصیت ته تکوم چې کله ما وسوځوي په دې اور کې زما زما د بچو غیرې را جمع کوي او یو ځای کې خخی کوي. دا داسې غونې خلک په دې دنیا کې تیر شوی دی چې هغې وګوره د الله تبارک وتعالی د دین لپاره قرآن گواه دی. سورة البروج کې وګورئ تاسو دغه واقعا مکمل طور ذکر ده. نو د دې وجې نه وی به پیغمبر د تسلی خبرې والذین هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړو ماهو د ده سره متا نصر الله کله به وي امداد د الله تعالی. الا خبردار ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله نږدې دی د الله امداد به زر راشي. کان الناس امه واحده او خلق ټولګي یو په توحید فبعث الله النبيين نور علیګل به الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکونکي مننکو تا ومنذرین ير ورکونکي نه مننکو تا اختلاف کوونکو تا. وانزل معهم الكتاب اور علیګل د دې سره کتاب بالحق په حق باندې ليحكم بين الناس د پاره چې فیصلو کې په منځ د خلکو کې فی مختلفو فیه فاغس کی چی اختلاف کرے دی پاغی کی ومختلف فیه او اختلاف نو کرے پدی کی الا الذین اوتوهو مگر آکسان چی ورکڑی شو ورتا من بعد ما جاءتهم البینات پستاغنا چی راغلی دی تا دلائل واضح بغیم بینهم دو وجد سرکشینا پا منزد دی کی دا حق پرستو سرا فہد اللہ الذین آمنو نتوفیق ورک توفیق ورکی اللہ کسانو ته چې ایمان راوړ دی لمختلفو پی پاس کې چې اختلاف کړی دی پای کې من الحق کې د حق نه به اذنی په کوم خپل سره والله والله تعالی چې دی یهدی من یشا توفیق ورکی چاله ری چې خو غشی الی صراط مستقیم په طرف تلار نه ری. ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما ياتيكم من بيراغلي تاستا مثل الذين مثال دا کسانو خلو چی تیر شوی دی من قبلکم پخ کستا سنا مستهم الباسا او چی رسیدلیو دی ته تاوانونا رسیدلیو دی ته جزای والضر او تکلیفنا مرزنا وزلزلوا او جړه کولی شوی حتا تر دې پور یقول الرسول چی وی پیغمبر د تسلی خبره. او په سورۃ الابراهیم کې راځي و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال دور غټ غټ مکرونه دي ته جوړ کړیو مسلمانانو ته او پیغمبرانو ته چې غرونه ته جوړ کېدلې او پیغمبرانو حق پرس کله کولاړو لکه د غرونو غني نو جوړ کېدلې حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وی به پیغمبر د تسلی خبرې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دې ما او د سره متا نصر الله کلب و امداد د الله تعالی. علا خبردار ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله نزدې دی. آخر